Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 1 lutego, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ustawa o IPN-ie nie ogranicza wolności słowa i badań. Na początek odpowiedź polskiego MSZ-u na oświadczenie Departamentu Stanu USA. Policjanci przesłuchują świadków śmiertelnego pobicia 18-latka w Krakowie. Chłopak zmarł nad ranem w szpitalu. A w tym serwisie też o himalaistach bohaterach, którzy nie mogą wrócić na K2. W hotelu czekają na lepszą pogodę, a nam udało się porozmawiać z Adamem Bieleckim. Polski MSZ odpowiada amerykańskiemu Departamentowi Stanu na temat nowelizacji ustawy o IPN-ie. Uchwalone zmiany nie ograniczają wolności słowa, pełnej swobody prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, swobody dyskusji historycznych i działalności artystycznej. Te informacje od początku są przekazywane opinii publicznej. Mówił Artur Lompart z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A resort dyplomacji podkreślił też, że głównym celem przepisów jest walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście, w tym także pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tej zbrodni. Wczoraj Amerykanie zaapelowali do Polski o ponowne przeanalizowanie nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i tutaj cytat: naszej zdolności to do pozostania realnymi partnerami. W ustawie o IPN-ie między innymi zapisano karę grzywny lub więzienia, na przykład za określenie polskie obozy koncentracyjne. W nocy przepisy przyjął Senat. Teraz decyzja, co stanie się z nimi dalej, zależy od prezydenta. O poranku w radiowej Trójce marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że prawdopodobnie dzisiaj rząd wyda oświadczenie, w którym dokładnie wskaże sens i to, czego dotyczy ustawa o IPN-ie. 10 lat więzienia grozi sprawcom śmiertelnego pobicia 18-latka w Krakowie. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a policja zatrzymuje kolejne osoby. Atakowany we wtorek wieczorem chłopak w ciężkim stanie trafił do szpitala, a dzisiaj zmarł. Zdaniem policji pobicie było zaplanowane. Prawdopodobnie chodziło o porachunki pseudokibiców. Trwają przesłuchania świadków, mówi Sebastian Glań z małopolskiej policji. Typujemy różne osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Przesłuchujemy świadków, przesłuchujemy takie osoby, które w jakiś sposób wiążemy z tym albo które mogą znać sprawców. A z ustaleń śledztwa wynika, że ataku dopuściła się grupa około 10 osób ubranych w czarne kurtki z zamaskowanymi twarzami, z widocznymi emblematami kibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Napastnicy byli uzbrojeni w maczety i siekierę. Himalaiści bohaterowie nie mogą wrócić na K2. Denis Urubko, Adam Bielecki i Piotr Tomala po akcji ratowniczej na Nanga Parbat utknęli w hotelu w miejscowości Skardu. A w nocy z soboty na niedzielę Polacy uratowali francuskę Elisabeth Revole. Teraz w hotelu czekają na śmigłowiec i lepszą pogodę, żeby wrócić do członków narodowej wyprawy na K2. Polskiemu Radiu udało się porozmawiać z Adamem Bieleckim. Na pewno potrzebne było nam te kilka dni, żeby ochłonąć, żeby też trochę nabrać do tego dystansu, też żeby poradzić sobie z tym, że nie udało nam się pomóc Tomkowi. I to na pewno jest trudne, dlatego tym bardziej no po prostu nie możemy się doczekać, aż będziemy razem z chłopakami w bazie. Ja bym chciał po prostu wrócić do tego, na czym znam się najlepiej, czyli po prostu do wspinania. Polskie Radio dowiedziało się też, że narodową wyprawę z powodów rodzinnych musiał opuścić Jarosław Botor. Teraz w ekspedycji na K2 jest 12 himalaistów. Szczyt jeszcze nigdy nie został zdobyty zimą. Ma 8611 metrów nad poziomem morza. Był powiązany z mafią i prowadził ponad 700 nielegalnych kolektur bukmacherskich. A kilkadziesiąt kolejnych legalnych punktów służyło praniu brudnych pieniędzy, głównie z handlu narkotykami. Przedsiębiorcę zatrzymali na Sycylii policjanci. Nie tylko jego. O akcji karabinierów nasz rzymski korespondent. W trzeciej w tym roku dużej akcji antymafijnej w Palermo policja zatrzymała 31 osób. Są podejrzane o handel narkotykami, wymuszenia i oszustwa na szkodę państwa. Wśród zatrzymanych jest również Benedetto Bacchi, jeden z głównych włoskich przedsiębiorców przemysłu hazardowego. Zdaniem prokuratury, dzięki współpracy z Cosa Nostra, kontrolował kolektury na terenie całej wyspy. Posiadał poza tym kilkaset punktów bukmacherskich i automatów do gry w całych Włoszech. Z opublikowanych przy tej okazji danych wynika, że roczne obroty kontrolowanego przez organizacje mafijne nielegalnego hazardu wynoszą 20 miliardów euro, a legalnego 85 miliardów. Oznacza to, że statystyczny Włoch wydaje rocznie na hazard 1750 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, opady deszczu głównie w centrum i na południu. Termometry pokazują około 5 stopni. Cieplej w Opolu, Krakowie i Rzeszowie, tam 7 stopni. Najzimniej w Suwałkach i Białymstoku, gdzie temperatura wynosi 2-3 stopnie. W nocy we wschodniej i południowej połowie Polski okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami także śniegu. W górach opady samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Red White przedstawia VAT. Proszę udawać, że państwo nie słyszeli tego słowa. Do 6 lutego tysiące mebli w Black Red White są tańsze o VAT. Więc i tak jakby go nie było. Szczegóły na brw.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 375 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 375 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład ćwiartka z kurczaka jedyne 3,69 za kilogram. A ser Gouda włoszczowa 100 gramów tylko złoty 49. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 15. Magazynek. Mówimy dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Zaczynamy od naszej piosenki dnia. Grupa Varieté i jeszcze jedno nagranie z ich nowego albumu Foliowe Worki. Wzgórzach. Foliowe Worki Grupy Wariety, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Przechodzimy do płyty tygodnia, która za chwilę będzie miała odautorski komentarz. Gramy Status mojego ja, Krzysztof Zalewski. Ja nie podpisany wyżej ani niżej. Uprzejmie nie proszę, zażaleń nie wnoszę. Nie ma zresztą rady moje dawne żale. Są bez odpowiedzi, niemoc nie pozwala. Thank you. Prawie 17 minut po 15. 71335, numer SMS-owy państwo znacie. Tam czeka płyta tygodnia. Płyta tygodnia, którą zafoliowaną trzymam w ręce z bardzo efektowną trójwymiarową okładką i Zalewski śpiewa Niemena. Sam autor z nami. Wytłumacz się teraz z wyboru. To znaczy, że poprosiłeś, żeby zagrać właśnie Status. Dzień dobry państwu. No cóż, jako że płyta to jest taka kompilacja przekrojowa Niemena, tego starego, bardziej znanego, z piosenkami nieco zapomnianymi, więc pomyślałem sobie, że skoro mam szansę zaprezentować jeden utwór, to niech to będzie ten Niemen, którego nie znamy wszyscy rodacy, tak jak Sen o Warszawie, powiedzmy, czy Dziwny jest ten świat. Jeszcze dwie inne piosenki, które dla niektórych składają się na całą twórczość pana Czesława. Ile zagrałeś do tej pory koncertów? Pamiętasz? Potrafisz policzyć z tym materiałem? A z tym materiałem? Dwa. Dwa. Trzeci przed nami w poniedziałek, ale nie możemy państwa zaprosić, tylko zrobimy apetyt, ponieważ koncert w warszawskiej Romie jest całkowicie wyprzedany i nawet podobno na listę gości już nie ma co liczyć. To początek koncertowania z tym materiałem trochę większego, czy robisz to jednak od tak zwanego wielkiego dzwonu? Nie no, umówiliśmy się z kolegami z naszej supergrupy powołanej na okoliczność powstania tego projektu, że cały luty poświęcimy Czesławowi Niemenowi, więc cały luty jesteśmy w trasie, zjeżdżamy całą Polskę. Później jeszcze na pewno zagramy drugi raz w Warszawie, w maju bodaj. No a ze względu na fakt, że grupa jest złożona z muzyków różnych zespołów, więc każdy z nas wraca w marcu do swoich działań. Siostry Przybysz do swoich zespołów, ja do swojego zespołu i tak dalej. Więc no, myślę, że jeszcze zaprezentujemy parokrotnie Niemena na żywo, natomiast raczej jest to taka efemeryda i coś bardzo specjalnego, okazjonalnego. Nawet nietypowe jest to, że przecież od narodzenia się tego projektu upłynęło sporo czasu, no pół roku mniej więcej, prawda? Trochę więcej tak naprawdę od pomysłu. A ty masz za sobą dopiero, jak mówiłeś, dwa koncerty. W związku z czym to jest dla ciebie ciągle jeszcze świeżak ten materiał, w pewnym sensie koncertowo, prawda? No na pewno, tak naprawdę będziemy się wgrywać w niego. No cóż, ponieważ płyta jest, trwa bodaj godzinę, więc dodamy parę bonusów tak zwanych na koncerty. Pozwolimy też siostrom Przybysz, które są wybitnymi wokalistkami, wyśpiewać się nieco. Oczywiście wszystko pod szyldem Niemena. Także jeśli państwo będą mieli okazję wpaść na nasz koncert, to oprócz utworów zaprezentowanych na płycie zaprezentujemy też kilka innych piosenek Czesława Niemena. Album Plus tak zwany będzie, tak? Album Plus, tak. To teraz nie mogę cię jeszcze nie zapytać, jak czujesz się jako nasz redakcyjny kolega? No cóż, póki co jeszcze jest to świeża rzecz dla mnie. Póki co w swoich dwóch audycjach brałem gitarę do ręki i śpiewałem piosenki na żywo, bo w tej roli czuję się zdecydowanie pewniej i luźniej. No ale wszystkiego się można nauczyć podobno, więc myślę, że z czasem jakoś nabiorę ogłady nieco radiowej. Masz nad nami tą właśnie ogromną przewagę, że nawet gdybyś nie miał kompletnie pomysłu na audycję, to zawsze możesz sobie pośpiewać przez godzinę, a my to raczej nie. No może warto spróbować w końcu. Krzysztof Zalewski, bardzo dziękuję. Zagramy jeszcze z płyty, ale tym razem koncert. Jeden z tych dwóch, które zagrałeś. Jeden z tych dwóch, tak. Czyli z jarocińskiego koncertu Począwszy od Kaina. Piękna piosenka. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zalewski śpiewa niemena, w tym w przypadku na festiwalu w Jarocinie. Naszą płytę tygodnia otrzymują dziś pani Ewa z Poznania i pan Bartłomiej z Gorzyc. Teraz mamy dla państwa dwa podwójne zaproszenia na bardzo wyjątkowy wieczór. I to już dziś. Come on, you try to wake her. Come on, you try to wake her. Come on. zegarze w 3:30. Kiedyś bawiłem się w rozszyfrowywanie tekstu refrenu tej piosenki, którą słyszeliśmy, R.E.M. I tam jest chyba Call Me When You're Trying to Wake Her Up. Tylko tak wyśpiewane szybciutko przez Stajpa, że trudno to odcyfrować. Dziś płyta Automatic for the People, zgrana na nowo przez producenta sprzed ćwierć wieku, czyli Scotta Litta, tego albumu, w systemie, uwaga, Dolby Atmos, 40-kanałowym. Dziś wyjątkowa okazja w Filmotece Narodowej i Instytucie Audiowizualnym, czyli w Finie na Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie, posłuchania tego właśnie albumu w całości w systemie Dolby Atmos, bo tam jest sala wyposażona w ten absolutnie niezwykły system dźwiękowy. Atrakcją będzie także wywiad na żywo z basistą grupy Mike'em Millsem przez Skype, który będę miał zaszczyt prowadzić. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego na numer 22 i 7 trójek. A naszym gościem jest Wojtek Mazolewski, który opowie za chwilę Państwu o koncercie, którego wcale miało nie być. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Rzeczywiście miało nie być? No, że tak powiem, wiadomość, która do nas dotarła na początku roku, jak grom z jasnego nieba, rozświetliła jeszcze tutaj możliwość zagrania z tym programem koncertów naszym zespołem Wojtek Mazowski Quintet. No więc stało się, no, dobre informacje czasami pchają wózek jeszcze dalej i każą się jeszcze raz zmierzyć z czymś, co już miało miejsce. Wojtek Mazolewski dozuje napięcie i nie mówi, o co chodzi. Chodzi oczywiście o Polkę, o to, że płyta pokryła się niedawno platyną, choć jak dobrze pamiętam w oryginale była lekko srebrna, bo ta biało-czarna okładka z fotografią, bardzo piękną zresztą, bardzo pięknej ikony, była dla mnie taka troszkę srebrzysta, a tymczasem teraz płyta jest platynowa. Tak, najpierw było złoto, teraz platyna, więc naprawdę bardzo wszystkim Państwu dziękuję za to, że byliście z nami, za to, że kupowaliście tą płytę, za to, że przychodzicie na koncerty, bo to wspaniała wiadomość. I od kiedy pierwszy raz ją usłyszałem, mam też takie wrażenie, że to nie jest tylko dla nas, że to jest w ogóle, takie mam poczucie, że chcemy się tym podzielić w ogóle z całym środowiskiem, bo to jest dobra wiadomość w ogóle dla polskiego jazzu, że taka płyta się sprzedaje, pokrywa się platyną i że Państwo chcą tego słuchać. To wspaniale. Mnie to uskrzydla, dodaje energii, poweru i naprawdę z wielką przyjemnością i radością wracamy z tym programem na scenę już w niedzielę, żeby zagrać platynowy koncert w Warszawie w Teatrze Syrena. Ale kto wie, czy to się jeszcze nie zdarzy parę razy, choć nasze myśli, nasza praca dzisiaj zmierza już ku nowym lądom i od dłuższego czasu pracujemy nad rzeczami, które się będą dopiero zdarzać w przyszłości. Ale to bardzo piękne zwieńczenie takiego projektu, po tak jednak długim okresie zagrać koncert, żeby z tym materiałem, no nie wiemy na jak długo, prawda, bo mówisz, że może będzie seria koncertów, ale jednak się pożegnać z przytupem, powiedziałbym. Tak, to jest naprawdę bardzo miło, szczególnie, że ten projekt rzeczywiście z tym projektem objeździliśmy cały świat. Ostatnio jakieś podliczenia robiliśmy też dla jakichś zagranicznych wytwórni i wyszło na to, że zagraliśmy chyba w 21 krajach 140 koncertów z Polką, czy jakoś tak. Nie wiem, czy tutaj się trochę nie mylę teraz, ale wydaje mi się, że jestem blisko. No, więc to jest imponujący wynik. No i bardzo się cieszę. Naprawdę to czuję, że to jest taki dobry sygnał. Tych sygnałów jest w ogóle coraz więcej w polskiej muzyce, czuję, i to jest bardzo miło. Bardzo dobrze, bo, że tak powiem, walczę i walczyłem o to w takim dobrym tego słowa znaczeniu, o ważne miejsce i taką przestrzeń dla jazzu, dla muzyki improwizowanej, dla w ogóle trochę bardziej jakby szalonych czasem dźwięków w przestrzeni publicznej. I to się dzieje za, że tak powiem, Państwa przyzwoleniem. O innych szalonych dźwiękach już niedługo opowiesz słuchaczom Trójki. Na razie zaskoczę Cię, bo jesteśmy na antenie na żywo, zaskoczę Cię tym, że na pewno masz jako gospodarz wieczoru listę gości i chciałem, żebyś na nią wpisał słuchacza Trójki albo słuchaczkę Trójki z osobą towarzyszącą. Możemy tak zrobić? Oczywiście, że tak. Zaraz będziemy to załatwiać, szczególnie dlatego, czy nie będzie to łatwe, ale czemu nie spróbować i nie podjąć tego wyzwania, bo Muszę też szczerze powiedzieć, że idąc tutaj dostałem informację, że już mamy wyprzedany ten koncert. Po chwili jeszcze tylko dostałem wieści, że jest jeden bilet do kupienia, więc jak ktoś bardzo chce, to teraz zapraszamy ponoć na stronie internetowej, jeden wrócił. A my ale jeszcze mamy 22 i 7 trójek do Piotra Kordaszewskiego. Tak, po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Tak, a my się postaramy tutaj szybko wrócić dla Państwa z zaproszeniem podwójnym. Wojtek Mazalewski, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dwadzieścia jeden minut brakuje do 16:00. W studiu goście Natalia Sikora, Paweł Stankiewicz. Dzień dobry. Cześć. Czyli Voodoo Doc. Tak. Mamy zaszczyt przypomnieć słuchaczom Trójki, że w najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu Osieckiej to właśnie wy otwieracie to studio po miesięcznej styczniowej przerwie. I właśnie jesteście po próbie, choć nie w Osieckiej. Nie w Osieckiej. Tak, jesteśmy po naszej próbie. Tutaj niedaleko zresztą ją graliśmy. Po bardzo takiej owocnej. No i czekamy niedzieli. Bardzo się nie możemy doczekać. O koncertach się nie powinno opowiadać przed nimi, bo koncerty są po to, żeby je słuchać. Natomiast mimo wszystko spróbuję was naciągnąć na skróconą opowieść o tym projekcie od genezji powstania przez materiał, którego jesteście współautorami, aż po wersję koncertową, która tak naprawdę dla wielu jest dopiero tym finałem, bo są tacy, którzy twierdzą, że to wersje koncertowe, które w czasie grania materiału jednak ten materiał, mam takie określenie, przepoczwarzają. To jest to, o co chodzi, a płyta studyjna wykuta w kamieniu jest raz na zawsze taka sama. O. Ja mam wrażenie, że to, co jest fajnego i rzadko spotykanego jednak w tej muzyce Voodoo Dog, to jest to, że spotkaliśmy się z Natalią na początku bez żadnych założeń. Wiadomo, że u niej, tak samo jak i we mnie, gra muzyka gitarowa z lat 60., 70. i to było jedyne, od czego wyszliśmy. A potem daliśmy tym utworom, które się rodziły, dać same za siebie się wypowiedzieć. Wtedy pojawiły się jakieś elementy też nie tylko rock and rolla, ale też jakiegoś funku. Dołożyliśmy instrumenty dęte. One same jakby nam mówiły, co ze sobą zrobić. Tak, i do tego takie jest życie materiału naszego, że zagraliśmy niewiele, kilka koncertów i to, o czym powiedziałeś, one nam dały najwięcej wskazówek w tym takim dużym zagadnieniu współpracy w zespole między muzykami, słyszenie siebie. Myślę, że ta historia jest ciekawa przez to przede wszystkim, że cały czas właśnie czerpiemy z tego materiału. Nie staramy się nie bawić w jakieś efekty ani tego rodzaju rzeczy, tylko to, co materiał sam podpowiada, to realizujemy dla niego. Tak, jeszcze mogę tylko tyle dopowiedzieć, że każdy kolejny koncert nas jakoś kształtuje. A że jeszcze nie mamy nagranej płyty, więc każdy kolejny koncert mówi nam o tym, jaka to będzie płyta, jaka to będzie muzyka. A może powinna być w takim razie to płyta koncertowa po prostu? Takie też wydanie. A jeżeli już płyta koncertowa, to polecam Studio Osieckiej, bo ono jest jednak miejscem łączącym w sobie i energię koncertową, i jednak znakomitą akustykę i warunki takie no, prawie półstudyjne, prawda? Więc tak. Jest to... jeżeli was podoba wam się to, co zagracie w niedzielę, kto wie, może ten materiał właśnie powinien pojawić się na płycie albo jako niezależny byt, albo jako bonus do wyboru z wersją studyjną. A czy macie jakieś plany konkretne, kalendarzowe ogrywania tego materiału przez ileś tam, zanim wejdziecie do studia? Czy to jest na razie kwestia, że poczujecie, że już teraz? Myślę, że my jesteśmy jakby w takiej dużej części już gotowi na to, żeby do studia wejść, a kilka koncertów jeszcze nam to doprecyzuje. Tak, my w ogóle z tym projektem mamy troszkę tak, że dajemy mu czas, że rzeczy się same dzieją przy nim. I te utwory same dojrzewają i rzeczy się same wydarzają. Tak jak właśnie teraz jest koncert w Trójce i może też on nam coś powie. Mamy oczywiście plany i wchodzimy co jakiś czas do studia, żeby nagrać kolejne rzeczy na etapie, na którym akurat jesteśmy, ale też pozwalamy troszkę rzeczywistości się wypowiedzieć, że to już, albo że jeszcze trzeba poczekać. Wszystko, co mówicie, świadczy o tym, że to jest projekt wciąż otwarty w pewnym sensie, prawda? Nie zamknięty, tylko otwarty, który różne rzeczy tam sobie może zasymilować jeszcze. Tak. Albo powywracać do góry nogami. Ja myślę, że tak w ogóle traktujemy razem z Natalią muzykę, no. Że to jest cały czas jakby otwarta przestrzeń i że póki człowiek żyje, płyty powinien jednak słuchać, co się dzieje. Życzę wam w takim razie serdecznie, żeby Osiecka w niedzielę namieszała wam w głowach dokumentnie, wnosząc coś od siebie do tego projektu. Nie mamy już zaproszeń, ale waszą obecność muszę uhonorować jedną podwójną wejściówką. Nie wiem, jak upchniemy tego słuchacza czy słuchaczkę z osobą towarzyszącą, ale spróbujmy. Proszę zadzwonić do Piotra na 22 i 7 trójek. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. O 19:05 w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia. I'll get my wife. Voodoo Dog w najbliższą niedzielę z Natalią Sikorą o 19 w studiu Osieckiej. Zapraszamy do studia tych, którzy mieli szczęście, a tych, którzy nie mieli szczęścia, przed radioodbiorniki. Remanent zaproszeniowy na odsłuch płyty R.E.M. Automatic for the People w systemie Dolby Atmos pójdą dziś z naszymi zaproszeniami pani Jolanta i pan Marek. Na koncert Wojtka Mazuleskiego w Syrenie z wpisaniem na specjalną listę gości pani Małgorzata Kilian, a na koncert Natalii Sikory pani Małgorzata Karolak. Gratulujemy wszystkim. Słuchamy ostatniego utworu z nowej płyty grupy The Wombats, która ukazuje się 9 lutego. Grupa The Wombats. Teraz nowa płyta Glenna Hansarda. Zwraca uwagę bardzo pieczołowita produkcja tej płyty. Aż 4 producentów, dwóch panów miksowało płytę, no i masterował największy mistrz świata w tej dziedzinie akurat, czyli Bob Ludwig. Tak ta płyta się kończy.